Cię. Banany 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 6,99. Zapraszamy do Carrefoura również w tę niedzielę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Skromniejsze wydatki na święta wielkanocne. Eksperci wskazują na wojnę i ceny paliw. Około 200 osób utknęło na zepsutym promie w Karlskronie. Mieli płynąć do Gdyni. Viktor Orban uderza w Ukrainę. Nazywa ją państwem terrorystycznym. Polacy będą bardziej oszczędni podczas przedświątecznych zakupów. Powodem jest niepokój związany z wojną na Bliskim Wschodzie, mówi ekonomista banku PKO SA Sebastian Roy. Śledząc te wszystkie doniesienia z Bliskiego Wschodu, a mając też w pamięci, że przez cały czas za naszą wschodnią granicą przecież trwa wojna, to nie trudno o jakiś niepokój, a w takiej sytuacji gospodarstwa domowe mają naturalną skłonność do zwiększania oszczędności, jakiegoś takiego gromadzenia poduszki bezpieczeństwa finansowego, co też widzimy w danych finansowych. No i nie zapowiada się na to, żeby to się w najbliższych miesiącach miało odmienić. Przy obecnej inflacji ceny żywności nie są sporo wyższe niż były rok temu, jednak jak dodaje ekspert, z powodu wyższych cen paliw więcej kosztują podróże samochodem. I to jest bezpośredni efekt, który jakby już wiadomo, że będzie miał miejsce. No i tutaj też jakby trudno od tych wydatków uciec, tak? O ile mamy jeszcze jakiś wpływ na to, jak sobie skomponujemy stół świąteczny i czy postawimy na takie czy inne produkty. Tak, podróżując z jednego krańca Polski na drugi, no mamy do przebycia określoną liczbę kilometrów i do spalenia określoną liczbę litrów benzyny. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą ograniczyć wzrosty cen paliw związane z wojną na Bliskim Wschodzie. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że brana jest pod uwagę obniżka VAT-u na paliwa. Jeszcze kilka godzin będą musieli poczekać w szwedzkiej Karlskronie pasażerowie promu, który ma ich zabrać do Gdyni. Powodem są kłopoty jednostki Stena Line, która doznała usterki. Wczoraj podczas wchodzenia do portu zerwała się cuma rufowa. Podróżni otrzymali kajuty i ciepły posiłek, ale czekają na zepsutym statku. Istnieje konieczność badań technicznych zarówno statku, jak i infrastruktury portowej. Zostały rozpoczęte wieczorem. W związku z tym byliśmy zmuszeni anulować rejs statku Stena Spirit, który w dalszym ciągu jest przy tym nabrzeżu i dalej czekamy na ostatnie pozwolenia na to, aby statek mógł bezpiecznie odejść od tego nabrzeża i aby oczekujący w tym momencie na redzie statek Stena Estel mógł podejść do nabrzeża i zabrać ze sobą pasażerów, którzy czekają na ten rejs. Mówiła w TVP Info rzeczniczka Stena Line Polska Agnieszka Zembrzycka. Na rejs do Gdyni na zepsutym promie czeka około 200 osób. Premier Węgier nazwał Ukrainę państwem terrorystycznym. Viktor Orban przekonywał swoich wyborców o słuszności decyzji o zakręceniu kurka z gazem wysyłanym na Ukrainę. Węgierscy eksperci do spraw energetycznych zwracają uwagę na problemy związane z tymi działaniami. Viktor Orban na wiecu wyborczym w Ostrzychomiu przypomniał, bez zwracania uwagi na kontekst rosyjskiej napaści na Ukrainę, że Ukraińcy zaatakowali rurociąg Nord Stream, a teraz wstrzymują dostawy ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Powtórzył też tezę, że ukraińskie władze chcą dokonać sabotażu gazociągu Turk Stream, aby szantażować Węgry. To jest państwo terrorystyczne. Pytanie brzmi, czy pozwolimy na terror. A nasza odpowiedź brzmi nie. Jesteśmy narodem miłującym pokój i negocjujemy ze wszystkimi, ale nie pozwolimy szantażować tysiącletnich Węgier. Tymczasem eksperci cytowani przez węgierskie media zwracają uwagę na negatywne skutki decyzji węgierskiego premiera dla samych Węgier. Po pierwsze, budżet państwa straci pokaźną sumę za gaz sprzedawany Ukraińcom i tranzytowany do tego kraju. Węgry są ważnym graczem na tamtym rynku i dostarczali do tej pory prawie połowę gazu importowanego do Ukrainy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Na nieco ponad dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech opozycyjna partia TISA zyskuje na popularności. Wyprzedza Fidesz premiera Orbana o 23 punkty procentowe wśród zdecydowanych wyborców. Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Przemyt 22 tysięcy paczek papierosów o wartości rynkowej ponad 450 tysięcy złotych udaremnili celnicy i strażnicy graniczni z Terespola. Papierosy były ukryte w wagonach pociągu towarowego wjeżdżającego do Polski z Białorusi. Pociąg jechał z Brześcia do Małaszewicz i przewoził pelety z łuski słonecznika. Do szczegółowej kontroli wytypowano dwa wagony po analizie obrazu z urządzenia rentgenowskiego. To właśnie wskazanie z RTG skierowało funkcjonariuszy na trop nielegalnego ładunku. Podczas rewizji pomiędzy workami typu Big Bag ujawniono ukryte paczki papierosów. Powiedział rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. W sprawie zostało wszczęte postępowanie karno-skarbowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek chłodny. Termometry pokażą od 6 stopni nad morzem do 9 w centrum i 15 na południowym wschodzie. Pochmurno z przejaśnieniami, deszcz od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Pogórny, Śląski, Małopolskę. A na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Autopromocja. Cześć. Dzień dobry Państwu. Uwaga, jedzie trójkowy ekspres. Co mnie bardzo cieszy. A do Trójki wraca Paweł Kostrzewa. Takie powroty zdarzają się rzadko. Czas na nowy rozdział. Trójkowy ekspres. Wjeżdża na stację docelową. Każda sobota od 10 do 13. Czołem. Do usłyszenia. Mietal Baluj, zespół Negatyw. Bartosz Sadulski. Wojtek Madolewski. Katarzyna Nosowska. I Paweł Krawczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Jak Wielkanoc, to w dobrej cenie z Carrefourem. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Twaróg w wiaderku Piątnica, kilogram 45% taniej, 8,99 za opakowanie. Cena przed obniżką 16,49. Więcej na carrefour.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.07. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Program przygotowałyśmy wraz z Hanną Dołęgowską. Realizuje go Agnieszka Łukasiewicz. A telefony, które mam nadzieję, podobnie jak wczoraj, przedwczoraj i w poniedziałek, nie zamilkną ani na chwilę, odbiera Piotr Łodej. Wszyscy jak co dzień o tej porze czekamy na Państwa głosy pod numerem 22 i 7 trójek, adresem mailowym porozmawiajmy@polskieradio.pl oraz na Facebooku Trójki. A dziś porozmawiamy o problemie trudnym i bolesnym, ale też narastającym w Polsce od lat. Problemy, jakim jest samotność osób starszych, przechodząca nierzadko w stany przewlekłego smutku albo wręcz depresji. Zainspirował nas do tego tekst z najnowszego Tygodnika Powszechnego, zatytułowany wymownie W pewnym wieku. A wraz z nami jest jego autorka, Martyna Pietrzak-Sikorska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Anna, dzień dobry Państwu. Co to są za trudności, które w pewnym wieku czekają teraz na Polki i Polaków? Które z nich są niedoceniane być może, bo jak Pani stawia taką odważną tezę, że my tak skupiliśmy się na zdrowiu fizycznym i dobrostanie zdrowotnym osób starszych, że trochę zapomnieliśmy, że trudności, z którymi się borykają, są czasem innego rodzaju. Wielu badaczy mówi o tym, że taką największą i najpoważniejszą chorobą cywilizacyjną XXI wieku jest samotność. Myślę, że nie jest to teza na wyrost i właśnie tą samotność bardzo mocno widać wśród seniorów i myślę, że ona jest takim bardzo poważnym i też bardzo niedocenianym problemem właśnie w przypadku starszych osób. Jest taki raport, badanie potrzeb seniorów 2025, realizowany przez Stowarzyszenie Manko. Właśnie z tego raportu dowiadujemy się, że 30% badanych seniorów często lub bardzo często odczuwa samotność. 1 na 4 seniorów deklaruje kontakty towarzyskie rzadsze niż raz w miesiącu. Tak sobie myślę, że to są bardzo niepokojące dane, tym bardziej, że wiele badań naukowych mówi o tym, że samotność i taka izolacja społeczna poważnie zwiększają ryzyko zarówno chorób demencyjnych, jak i takich zaburzeń depresyjnych u osób starszych. I ta samotność czasem wynika z przyczyn, powiedzmy, obiektywnych. Osoby, które żyją długo, doczekują niestety śmierci najbliższych partnerów, partnerek. Oczywiście też wyfrugnięcia dzieci z domu, a potem nawet doroślenia wnuków. Ale czasem, jak pani pisze, ta samotność też wynika niejako z wyboru. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że to jest dość przewrotne stwierdzenie, ale chodzi o to, że mimo tego, że mają wokół siebie bliskie osoby, czują, że nie chcą dokładać im problemów. Mają takie poczucie, że dzieci albo wnuki mają swoje życie, mają swoje problemy, mają swoją pracę, codzienne obowiązki. To jest to solenne zapewnienie, nie chcę być dla was ciężarem. No to jeśli chodzi o zdrowie psychiczne seniorów, to tak jak w sumie pani na samym początku wspomniała, ono często bywa bagatelizowane i to bagatelizowanie też widać w systemie, bo zdrowiem psychicznym seniorów zajmuje się psychogeriatria, która w Polsce nie jest oddzielną specjalizacją, tylko odnogą psychiatrii, która z kolei jest jedną z najbardziej niedofinansowanych gałęzi medycyny. I taka specjalistyczna pomoc w przypadku seniorów, ona jest bardzo niedofinansowana i jest jej po prostu też bardzo mało. Dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek pytamy państwa o skalę tego problemu, problemu samotności i depresji wśród osób starszych, ale też o naszą odpowiedzialność, o to, czy umiemy jeszcze rozmawiać z seniorami i z seniorkami, ale tak naprawdę rozmawiać bez pośpiechu, bez lekceważenia, bez pobłażliwości. Czy potrafimy zobaczyć w nich nie tylko to pokolenie, które już było i przemija, ale też ludzi, którzy nadal tutaj są z ich potrzebą bliskości, sensu i obecności. Teraz dajemy państwu chwilę, żeby wziąć głęboki oddech, uporządkować myśli i chwycić za telefon albo napisać do nas maila. Kto jest przeciw? Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. We'll be right back. Co państwo sądzą? Pan Karol pisze na naszym Facebooku: samotność to uczucie, stan emocjonalny, a nie choroba. Publicystycznie mówi się często o epidemii samotności i prosi nas, żebyśmy dali chociaż te choroby w cudzysłowie. My oczywiście widzimy tę wcale nie tak subtelną różnicę, ale widzimy też znaczącą korelację uczucia, poczucia osamotnienia ze stanami chorobowymi. A dodzwonił się do nas pan Rafał z okolic Kielc, który ma chyba trudne doświadczenia z seniorami. Czy mam rację? Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Słyszymy się? Tak, tak, słyszę państwa. Panie Rafale, bardzo proszę, co pan na to? Co pan, czego pan doświadcza, z czym się pan mierzy w kwestii samotności osób starszych? Czy mogę podzielić się dwoma doświadczeniami, bo spotkałem się tutaj w życiu z dwoma starszymi osobami, które myślę, że tutaj miały trudny charakter i to myślę sprawiło, że te blisko z osoby, najbliższe dzieci, czy córka, czy syn, to po prostu trudno im było właśnie wprowadzić się tutaj do mieszkania albo przygarnąć taką osobę do domu i się nią opiekować, zajmować, etc. I w jednym przypadku ta osoba mieszka samotnie, a w innym to po prostu też mieszkała w domu. Tam oczywiście tam przychodziła osoba z dziennej, takiej, nie wiem, z Caritasu, taka, która robiła zakupy, pomagała tam w codziennych rzeczach, ale no była sama, no i sama też zmarła w domu. I co pan o tym myśli, jak pan by sobie poradził w tej sytuacji? To chyba jeszcze przed panem, jeśli dobrze słyszę, ta konieczność decyzji, czy samodzielnie zajmować się bliskimi osobami w starszym wieku, czy posiłkować się, wspierać się pomocą osób zewnętrznych czy instytucji. Myśli pan o tym czasem? Co przed panem? To przede mną to trochę myślę. Chociaż teraz bardziej sobie sprawami bieżącymi, ale tutaj mam 30 lat, ale chcę powiedzieć, że że jeżeli właśnie ta taka osoba starsza jest taka ciepła, serdeczna i tutaj i ma te relacje takie dobre, no to ja tutaj tam marzy mi się, że jak ja bym był starszy i tutaj ja bym wychował przyszłe dzieci, to chciałbym je wychować tak, żeby po prostu mnie przygarnęły tutaj do siebie. Nie chciałbym wylądować w domu pomocy społecznej. Ale jeżeli załóżmy, dajmy na to, ja wychowam swoje dzieci tak, że mnie nie będą chciały, gdzieś tam relacje będą chłodne albo może nawet wyrogie, to tutaj myślę, że tym dzieciom byłoby bardzo trudno, żeby mnie przygarnęły do siebie osobę starszą i wtedy bym najprawdopodobniej w DPS-ie jakiejś wylądował albo sam bym został w domu. Życzymy zatem, żeby wszystko potoczyło się po pana myśli, a z nami jest pan Paweł z Gdyni. Co pan na to? No, witam serdecznie, Paweł Kurkowski, Gdynia. Rzeczywiście świat starzeje się, to jest sprawa oczywista i niestety ten koniec będzie w nieskończoność, tak posuwał się, ale na tym to polega, żeby być obecnym przy tym wszystkim od najmłodszych lat i wzajemna pomoc. Powtarzam, wzajemna pomoc, pomagajmy sobie nawzajem, a będzie dobrze. Zresztą trójka też się starzeje, obchodzić będzie 65. rocznicę za parę dni, 1 kwietnia i myślę, że to jest wspaniały temat i chciałbym właśnie z tego tytułu podziękować państwu, że ten temat podjęliście. Pamiętajcie państwo, ten świat niestety będzie się zawsze starzał i myślę, że my ludzie powinniśmy stać na jednym wspólnym stanowisku. Pomagajmy sobie nawzajem. Bardzo dziękujemy i dziękujemy też za urodzinowe życzenia dla trójki. My świętujemy już w przyszłym tygodniu, 1 kwietnia. Czy będzie z nami świętować pani Marta z Kielc, która dodzwoniła się do nas teraz? Z Krakowa, przepraszam, pani Marto. To o pani, Okay. Źle zanotowałam miasto. Pozdrawiamy Kraków. Z deszczowego Krakowa. Ja uważam, że jeżeli będę kiedyś rodzicem, starszym rodzicem i też moi rodzice mnie tak wychowali, że oni, oczywiście łamie mi się serce na samą myśl, ale że będą starsi i będą potrzebować pomocy. Natomiast ja sama mam 35 lat Natomiast uważam, że powinniśmy inwestować jak najbardziej w takie instytucje pomocy osobom starszym, jakieś ośrodki. Dlatego, że też kwestią rodzica jest to, żeby zadbać o to, żeby nasze dzieci nie musiały się nami zajmować na stare lata i mogły żyć swoim życiem, bo jednak, jednak to nie jest takie proste. Jakby ta starość wymaga opieki całodobowej wielokrotnie, zwłaszcza pod koniec życia. A to naprawdę obciąża całą rodzinę, nie tylko na dzieci, ale też potem i wnuki. I jakby kwestią miłości jest też zadbać o to, żeby móc dać tym dzieciom odejść w pewnym momencie od nas i pozwolić im żyć swoim własnym życiem. Dlatego jak najbardziej chciałabym powiedzieć, że państwo powinno zwracać uwagę na to, że społeczeństwo się starzeje i tak jak na przykład w Szwecji, czy w ogóle w krajach skandynawskich, no inwestuje się w domy, które po prostu dbają o dobrostan seniorów, tak żeby całe społeczeństwo miało poczucie, że oni są zaopiekowani, zadbani i nie samotni, ale też, no i też jakby w tym komforcie życiowym jak największym. Bardzo dziękuję pani Marto. Ja przypominam, że my mamy w Polsce Rządową Radę do Spraw Polityki Senioralnej, więc myślimy coraz intensywniej również u nas o tym, że wkrótce szacunki Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że do 2050 roku już ponad 30% naszego społeczeństwa to będą seniorzy. W tej chwili mamy w Polsce 9 milionów osób powyżej 60 roku życia i liczne wyzwania związane z tym starzeniem się naszego społeczeństwa. Wygląda na to, że no nieuniknionym i bardzo trudnym do zatrzymania, nie mówiąc o odwróceniu. Co państwo na to? Proszę dzielić się swoimi myślami, refleksjami, a przede wszystkim doświadczeniami pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek, pisząc do nas maila na adres porozmawiajmy@polskieradio.pl albo zostawiając komentarz na Facebooku Trójki. Pan Piotr czeka przy telefonie. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Moje spostrzeżenie jest takie, na chwilę obecną, a mam lat 70, to ja jestem osobą, która służy moim dzieciom, wnukom, pomagam, w zasadzie jestem do dyspozycji wtedy, kiedy oni mnie potrzebują, czyli zawsze, czekam na telefon, kiedy jestem potrzebny, to opiekuję się wnukami, jestem z nimi. Czy pan to lubi? Kocham. Czyli robi to pan z przyjemnością, a nie z poczucia obowiązku dziadka. Absolutnie. Natomiast wiem jedno, że nie chciałbym być obciążeniem moim córkom, moim dzieciom na tym momencie, kiedy za nie mogę. A jeśli się tak stanie, jak pan to sobie wyobraża, tak, bo nie można tego niestety wykluczyć. Tak, wiem. No, będę optował, jeśli miałbym jeszcze taką możliwość, za jakimś domem DPS-em. Jeśli sam nie dam rady być samodzielny i z jakichś powodów nie będę mógł jak gdyby poradzić sobie ze sobą, z moim organizmem, to będę chciał być umieszczony w jakimś domu. Pan Piotr poruszył niezwykle, bardzo dziękuję panie Piotrze za ten szczery i poruszający głos. Dotknął pan takiej kwestii, o której też w najnowszym tygodniku powszechnym Martyna Pietrzak-Sikorska pisze, że rzeczywiście ten pogląd, to silne postanowienie, żeby nie być obciążeniem dla swoich dzieci, dla swoich najbliższych, bardzo często też wpędza seniorów i seniorki w jeszcze głębszy smutek i jeszcze głębszą samotność. My namawiamy tutaj, żeby nie bać się prosić o pomoc i nie chować swoich problemów, swoich dolegliwości i swojej samotności, nie ukrywać jej przed najbliższymi, bo bardzo często otaczają nas jednak ludzie, którzy chcą pomóc i są ciekawi tego, jak się państwo mają, ale kiedy słyszą, że wszystko jest okej, to myślą, że wszystko jest okej. Pan Kazimierz z Praszki zadzwonił do nas i przyznał Piotrowi Łodejowi, że czuje się samotny. Dobrze słyszę? Tak. czuję się samotny. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszymy się, że jest pan z nami. Skończyłem już 72 lata temu niestety, ale jestem od kilkunastu lat wdowcem, no i mieszkam sam. Dzieci niestety wyjechały za pracą, to jest małe miasteczko. Otaczają mnie w koło sami starzy sąsiedzi, którzy po kolei wymierają, że tak powiem. I widzę to na co dzień. Zresztą sam też doświadczam tej samotności. Chociaż nie powiem, jeśli chodzi o jakąś pomoc, bo niestety już z wiekiem i z chorobami człowiek opada z sił. Pewno, że nie chciałbym być obciążeniem tak samo dla moich dzieci, no ale niestety oni mieszkają dość daleko. Kontakt z nimi jest bardzo sporadyczny, niestety. I to jest najgorsze, że oni do końca myślą, że tata sobie daje radę. No, staram się jak mogę, staram się nie nadużywać ich dobrej chęci w ogóle, ale jest to, z jednej strony jest to przykre, jeżeli się czeka miesiąc za telefonem, jeżeli się samemu nie zadzwoni, to nie zadzwonią, nie zapytają się, jak się tam masz. No i to jest niestety całe szczęście, że otaczają mnie jeszcze przyjaźni, młodzi sąsiedzi, z którymi staram się też nie nadużywać ich dobrych chęci do pomocy. Słyszę, że jest pan niezwykle uprzejmym człowiekiem, a jednocześnie chciałabym zapytać, czego by pan potrzebował? Co by panu pomogło? Czego panu najbardziej brakuje? Wydaje mi się, że kontaktu z moimi najbliższymi. A rozmawiał pan z nimi o tym? Mówił pan, jak czeka pan na te telefony? Oczywiście, że rozmawiałem i niekiedy to wręcz atakowałem, że nie dzwonią do mnie. Ale miejmy nadzieję, że słyszą pana teraz i życzymy dużo siły i wysyłamy też ciepłe myśli w stronę sąsiadów, którzy o pana dbają. Proszę ich od nas serdecznie pozdrowić i dziękujemy, że zadzwonił pan do Trójki. Pani Karolina z Gdańska jest z nami i chce coś powiedzieć o byciu w zgodzie ze sobą. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, Karolina z Gdańska. Ja właśnie ostatnio tak dużo myślę o emocjach i chciałam powiedzieć, że też całe życie żyjemy dla kogoś, znaczy w sensie mamy dzieci, tak, żyjemy dla nich i zapominamy też o sobie i nie łączymy się ze sobą i ze swoimi emocjami i swoimi potrzebami i po prostu też nie mamy swojego tego miejsca, może na starość, może po prostu jakby tak już tak wcześniej zacząć myśleć, łączyć ze sobą, jakie ja mam potrzeby i o nich mówić, a także też znaleźć te swoje miejsca i kontaktować się właśnie ze sobą, nie tylko jakby wewnętrznie, ale też ze sobą tak na zewnątrz, innymi ludźmi czy z rodziną, to może tej samotności byłoby trochę mniej. Bardzo dziękujemy pani Karolino. Jeszcze pani Stefania z Łęcznej do nas dzwoni. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Ja już 85 rok mam. Jak tu słucham, to panowie to są dużo młodsi, ale ja po prostu samotność w poezji zawarłam. Piszę bardzo dużo wierszy, bardzo dużo. Należę do klubu 50+, należy do uniwersytetu trzeciego wieku. Piszę im piosenki, na przykład na Dzień Kobiet piosenkę pisałam, na Dzień Seniora, tylko muszę się przyznać, że melodię przywłaszczam sobie z piosenek, które znam, ale słowa są moje i no tym właśnie czas zabijam. Jak poszłam na emeryturę, bałam się, bo w banku pracowałam, bałam się strasznie komputera. A ja już 15 lat siedzę w internecie. Piszę na Facebooka różne posty, różne wiersze moje. Piszę

No ja już niestety nie mam ani mamy, ani taty, ale z rodzeństwem opiekowaliśmy się naszymi rodzicami na zmianę. To było niezwykle trudne, niezwykle trudne. I nikogo nie oceniam, kto jaką decyzję podejmuje. Natomiast na pewno trzeba kochać, być jak najdłużej z tymi, którzy nas całe życie kochali, wszystko nam oddali, poświęcili, ale wiem, że jest to trudne. Są uniwersytety trzeciego wieku, zgadzam się, jest to wszystko, ale jak ktoś za nie może i to zdrowie niestety już nam doskwiera w starszym wieku, to jest po prostu bardzo trudno. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy pani Ewo za ten głos pełen empatii. My dziś rozmawiamy o temacie niezwykle trudnym, ale też takim, który miewa zupełnie dramatyczne konsekwencje, bo według najnowszych danych Komendy Głównej Policji w 2025 roku osoby powyżej 65 roku życia podjęły ponad 540 prób samobójczych. I to jest znaczny wzrost w stosunku do poprzednich lat. A aż 943 osoby samobójstwo popełniły. O tym też rozmawiam z Martyną Pietrzak-Sikorską, autorką ważnego tekstu w Nowym Tygodniku Powszechnym zatytułowanego W pewnym wieku. Trzeba też dodać, że to jest liczba tych prób samobójczych, które były zgłaszane, ale bardzo często też te próby odbywają się właśnie w domowym zaciszu i nikt o tym nie wie, jakby nie trafiają one do żadnych badań czy oficjalnych statystyk. Więc to jest tego typu kwestia. A co możemy robić, żeby pomagać seniorom jako członkowie rodzin? Kluczowa jest taka uważność, też bycie zainteresowanym tą starszą, najbliższą nam osobą, rozmawianie z nią, poświęcanie czasu i też, żeby nie dawać sobie wmówić, że ta osoba starsza nie chce robić problemów. Ostatnia rzecz, jeszcze jeden wątek poruszony przez panią, czyli tak zwani więźniowie czwartego piętra, osoby, które z powodu barier architektonicznych, często właśnie zamieszkania na wysokiej kondygnacji bez windy, po prostu nie opuszczają swoich domów, czy w naszych przestrzeniach wspólnych seniorzy i seniorki, osoby starsze są wystarczająco wzięte pod uwagę, czy i gdzie my potrzebujemy najpilniejszych zmian? Z jednej strony faktycznie gołym okiem widzimy te zmiany społeczne, które się dzieją, czyli że ludzie żyją dłużej, zmieniają się te modele rodzin i że wielu seniorów mieszka dzisiaj już samych właśnie w blokach wielorodzinnych, ale z drugiej strony jest bardzo dużo takich konkretnych blokad typu architektura, która nie jest dostępna dla starszych osób, które mają problemy z poruszaniem, bariery komunikacyjne, też infrastruktura, która nie jest przyjazna starszym osobom i tutaj na przykład ciekawy wątek braku toalet publicznych, co też często blokuje seniorów przed wyjściem z domu. To są takie prozaiczne rzeczy. Dużo jest takich kwestii, że mimo tego, że to społeczeństwo się starzeje, to tych rozwiązań nadal jest mało. W przypadku mniejszych miejscowości, no to sprawa jest bardziej skomplikowana. A problemem czasem jest też zwykły brak ławki i dla osób poruszających się z trudem przejście bez odpoczynku, nawet tej niewielkiej często odległości do najbliższego sklepu czy przychodni, staje się barierą nie do przejścia. Pan Zbigniew z Pszczyny się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry państwu bardzo i pani. No i to trójka akurat jest w moim wieku, bo rok powstania i moje przejście na ten łeb padł jest zbiegł, to po pierwsze. Po drugie kwestia poruszania takie, nie wiem, co będzie. Malkontentstwo tych osób, ja tego broń Boże nie neguję, ale jest kwestia zasadnicza, że w jaki sposób my sobie zapracujemy, w jaki sposób postrzegamy ten świat i w jaki sposób odbieramy generalnie całe nasze otoczenie, to nas określa. Tak jak mówiłem o tobie wcześniej, my nie mamy czasu na to, żeby być samemu. Mamy tylko dzieci i to w znaczącym stopniu my im kiedyś organizowaliśmy czas. W tej chwili jest kwestia tego typu, że oni nam organizują tak, że to jest kwestia tego typu, że nie wiem, wspólne wyjazdy, wspólne spędzenie czasu przy planszówkach, które w tej chwili wyszły naprawdę rewelacyjne. I osoby, powiedzmy, gdzieś tam z mojego PESEL-a, które się zamykają, tak jak pewnie ktoś tam powiedział, w czterech ścianach, poza, nie wiem, stukiem na pilocie, nic więcej sobą nie robią, nie wyjdzie, nie wiem, na spacer, na rower, na basen, na narty, na cokolwiek, Ja tego po prostu nie rozumiem. Może to jest zbyt, nie wiem, impulsywne podejście do świata, do życia, ale ja tak to postrzegam. Bardzo dziękujemy, panie Zbigniewie. Pan tutaj sobie pozwolił na ocenę przedmówców. To chyba jest dobry moment, żeby przypomnieć też zasady naszej audycji, w której staramy się nie oceniać nawzajem, wysłuchiwać wszystkich głosów z dobrą wolą i z szacunkiem. I prosimy oczywiście o mówienie na temat oraz zwięźle, bo nasz trójkowy telefon rozgrzał się ponownie i chcemy dać państwu szansę jak największej liczbie osób. Pani Teresa z Krakowa, nie ma czasu na samotność? Tak jest. Mam 77 lat, jestem osobą całkowicie samotną. Tak się w życiu złożyło, że nie mam męża, nie mam dzieci, ale też zasadę, którą wyznaję, umiesz liczyć na siebie. I co do zdrowia, no tak jak każdy w tym wieku, też mam choroby nieodwracalne, z którymi no są pod kontrolą, tak to powiem. Może jestem osobą kontaktową, bo to też dużo od charakteru zależy, ale naprawdę nie mam czasu na nic, bo i w domu muszę wszystko robić, ale lubię balans, lubię być poza domem. I no cóż. A co pani robi poza domem? Gdzie pani spędza ten czas tak aktywnie? No przede wszystkim już nie mówiąc o takich prozaicznych, egzystencjonalnych, że jak się idzie na badanie, potem trzeba wynik odebrać. I zawsze po drodze idzie się do sklepu, to tamto. A czy słyszy pani często? Bo to jak czytam, jak się dowiaduję, jest częsty problem, że wiele objawów osób starszych pochopnie rzuca się na wiek. Mówi się o peselozie, trochę pół żartem, pół serio, a wiele tych objawów można by było zaleczyć, zaopiekować się nimi. Czy pani... Jak człowiek zajęty, to nawet nie myśli o wieku. Oczywiście, no nie mówię o przypadkach ludzi chorych, którzy, ale no to wtedy nawet może nie myślą, ale na przykład w takiej małej miejscowości, jak słyszę pan, że większość starszych ludzi, a może sobie ustalą, żeby w jeden dzień się spotkać u kogoś, raz u tego w mieszkaniu, raz u tego w domu, bo to mała miejscowość, przeważnie są domy, bo no ja mam może szczęście, mieszkam, nie wiem, czy każde miasto to ma Centrum Aktywności Seniora, tak zwane CASy. No nie. Niestety nie każde, ale rzeczywiście jest ich coraz więcej. Tak. I jest tyle różnych zajęć, że można coś znaleźć dla siebie. Ja dopiero od 2 lat, ponieważ i tak byłam zajęta, ponieważ ja i kartki robię, i umiem szyć, no dużo rzeczy potrafię. No i zapisałam się właściwie najpierw na basen, potem gimnastyka, z tego nie ma basenu, jest gimnastyka, na malowanie, bo akurat mam do tego dryg. I oprócz tego technologię. To dopiero też zaczęłam od 2. Bardzo dziękujemy za ten telefon, pani Tereso, i oby nie opuszczała pani ta energia i pomysły na spędzanie czasu. Pan Zbigniew z Gdańska, czy też korzysta z tej oferty dla seniorów, czy spotyka się z seniorami? Bardziej się spotykam. Chciałem powiedzieć, bo w tej całej dyskusji przypomniała mi się taka maksyma powiedzenia, którą usłyszałem kiedyś od mojego klienta, że mówi ona w ten sposób, że jeżeli rodzice dają pieniądze dzieciom, to wszyscy się cieszą. Jeśli dzieci dają pieniądze rodzicom, to wszyscy płaczą. Mówię o tym dlatego, ponieważ przyszło mi to do głowy, wynika to też z głosów, które tutaj na antenie wybrzmiewają. Chodzi o taką sytuację, że starsi ludzie, jeżeli pomagać dzieciom, to jak najbardziej, są zawsze gotowi, zwarci, natomiast już z drugą stronę oni tego unikają, boją się tego. I uważam, że... Jak pan myśli, dlaczego tak jest? Składa się na to wiele części składowych, zmian społecznych i tak dalej na przestrzeni lat. I powiem pani, mam klientkę, która już jest w takim zaawansowanym wieku i powiedziała do mnie kiedyś, że Pan Bóg źle wymyślił starość. Ja tak się myślę o tym cały czas i mam takie wewnętrzne przemyślenie, że wszystko jest po coś i ta starość też wierzy w to, że jest po coś. Ta opieka, którą ludzie starsi wymagają, jest dla ludzi młodych i oni powinni się chyba zastanowić nad tym, opiekując się ludźmi starszymi, to również ich czeka i chodzi o relacje. Nas wszystkich to czeka. Bardzo dziękuję panie Zbigniewie. Czeka przy telefonie też pani Iwona z Sanoka. Dzień dobry pani Iwono. Dzień dobry. Nie wiem, czy mi się uda. No bardzo poruszył mnie ten temat i cieszę się, że państwo poruszacie go. Nie uważam, że należy bardzo mocno podkreślać, nie oceniać nikogo. Ja opiekuję się mamą, która ma 84 lata, urodziła wiele dzieci, jesteśmy rodziną wielodzietną. Niestety mieszka sama, każdemu inaczej się życie ułożyło. Staramy się, jak możemy być z nią, ale no, są sytuacje, kiedy ona potrafiła powiedzieć, że chciałaby odejść, wyjść z domu, już nie wrócić. Czyli pomimo tego, że jesteśmy blisko niej, czuję się bardzo samotna. Odczuwa tą samotność, myślę, z tego powodu, że choroba, która ją dotknęła, demencja, po prostu odcięła ją od tego, że już nie może na komputerze się poruszać tak, jak się poruszała. Do niedawna bardzo sprawnie sobie tam radziła ze wszystkim, nie pamięta wiele rzeczy. Bywają chwile, kiedy jest bardzo trudno. Pani Iwono, i życzymy pani i mamie, dziękuję, i pani rodzeństwu bardzo dużo siły. Pani Renata ze Świdnicy też do nas dzwoni ze swoim głosem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam 72 lata, no szczęście jeszcze nie jestem samotną osobą, jeszcze z mężem jestem, boję się samotności, boję się, jak jedno z nas odejdzie, co będzie, ale pomagam samotnej osobie. W jaki sposób? I kto to jest? W taki sposób, to jest moja była klientka, kiedyś pracowałam z banku i tak się znalazłam. Czyli nikt z rodziny. Dzień dobry. Nikt z rodziny, obca. I w ubiegłym roku poprosiła mnie, żebym jej, bo miała mój numer telefonu, żebym jej pomogła rachunki porządkować, więc ja tam porządkowałam kilka razy już te rachunki. Ona ma męża bardzo chorego, więc też tam ma z nim problemy wielkie. I teraz regularnie przychodzę do niej, pomagam, a nawet jak jej czy mi nie pasuje, żeby podejść, to dzwonię. Po prostu dzwonię, rozmawiam i wiem, jaką jej to ulgę przynosi, że ona się może wyżalić. Ale słyszę w pani głosie, pomóc, że chyba to dla pani też jest źródłem satysfakcji i radości. No oczywiście. Tak, ja się bardzo cieszę, że mogę jej pomóc, bo ona bardzo porządkowała kiedyś i ma bardzo czyściutko w domu, mimo tego, że mogłaby sobie to sama robić, ale nie widzi. Ma bardzo już oczy chore i nie widzi, i Parkinsona i wiele, wiele innych chorób sercowych i tak dalej. I ona, no naprawdę nie rozumie, przyszła i porządkowała mi bardzo dużo tych papierów, gdzie poprzednio miała naprawdę wszystko w teczuszkach i tak fajnie, jak jeszcze z dawnych lat. A teraz, no to coś tam jej zapłacę, czasem jakiś rachunek, no różnie. Pani teraz Renato, to co pani robi jest bezcenne, bardzo za to dziękuję i że się pani z tym z nami podzieliła, że to nie zawsze musi być pomoc dla osób z rodziny. Czasem dla kogoś zupełnie, jak pani powiedziała, obcego, no, ale już po chwili nie obcego, całkiem bliskiego. Pan Ryszard z Nowego Sącza do nas dołączył. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jak pani redaktor powiedziała, mam na imię Ryszard, jestem wdowcem od 10 lat, dzisiaj mam urodziny. Och, najlepsze życzenie od całej trójki. Skończyłem 68 lat i tak słucham sobie państwa audycji na temat tej samotności. Jak już powiedziałem, jestem wdowcem od 10 lat, ale jednak jakoś próbuję sobie radzić i pojęcie samotności mnie nie dotyczy. Tak, a jak pan sobie radzi? Bo mówi pan, że pan próbuje, ale jak słyszę, dosyć skutecznie. To był, tak powiem, kierowany, kontrolowany nadzór rodzicielski. Proszę rozwinąć. Mianowicie, synowi zbudowałem dom, ale niedaleko ode mnie, także widzimy się właściwie prawie codziennie. Czy ja dobrze rozumiem, że pan trochę się tutaj zabezpieczył, ubezpieczył na te okoliczności i specjalnie koło syna zamieszkał, albo syn koło pana? No to był taki ukryty plan. ale się powiódł. Bardzo dziękujemy Panie Ryszardzie za ten telefon. Pani Małgorzata z Warszawy jeszcze jest z nami. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry, Małgorzata. No ja chciałabym powiedzieć, że no, żeby nie być samotnym, dobrze by było wtedy, gdy już ciało i psychika odmówi posłuszeństwa, no mieć taką możliwość skorzystania jakiegoś domu seniora o przyzwoitych warunkach i traktowaniu, ale nie jest to takie proste, bo koszty pobytu w takiej placówce, no to nie na kieszeni przeciętnego seniora, bo około 10 tysięcy miesięcznie, no nie stać na większości na to. A poza tym, no rodzina no, przez 24 godziny w takich właśnie sytuacjach nie jest w stanie się zajmować starszym człowiekiem, bo muszą pracować, mają swoje życie, uczą się. No i jest to takie frustrujące dla rodzica i dla dzieci, no bo wnuków też nie stać na to, żeby na takie wydatki. Dziękujemy. To rzeczywiście jest oddzielny, ogromny problem. Koszty opieki nad seniorami w takich placówkach, też ich niedostępność, ale również niedostępność specjalistów i specjalistek, którzy mogą w tych kryzysach psychicznych towarzyszących samotności na starość pomóc. Mamy w Polsce tylko 16 oddziałów psychogeriatrycznych i tylko 60 placówek tego rodzaju. To jest nie dość, ale one są, dlatego też zachęcamy Państwa, żeby z nich korzystać. A jeśli potrzebują Państwo pomocy i wsparcia w swojej samotności, proszę pamiętać, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 20 działa telefon zaufania dla osób starszych i pod numerem 22 635 09 54 ktoś zawsze będzie na Państwa czekał. Funkcjonuje także telefon wsparcia po stracie i w żałobie 800 108 108 i całodobowy telefon zaufania o króciutkim numerze 116 123. Te wszystkie osoby, które dziś do nas zadzwoniły albo chciały zadzwonić, albo nie odważyły się zadzwonić, a potrzebują tego rodzaju pomocy, proszę pamiętać, że mogą ją uzyskać w każdej chwili. A z nami jest pan Tomasz z Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy, panie Tomaszu. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy. Pozdrowieni. I przekazać bardzo fajną informację i taką rozwiązującą wszystkie te zagadnienia, które słyszałem dotychczas. O, to ciekawe. Słuchamy. Dla świadomości nie ma starości. Tak pan uważa? Dlaczego? No, na takim poziomie jestem świadomości. Proszę to rozwinąć, bo ja nie wiem, czy dobrze rozumiem. Czyli, że starość to stan ducha, stan umysłu. Możemy się ze sobą umówić, że nie dopuścimy do naszej świadomości tego, co się wiąże z wiekiem i upływającym czasem? Szczerze mówiąc, jeżeli poszerzymy świadomość, to nic wtedy już złego się nie dzieje. Jest tylko to, co jest. Nie ma zła, nie ma dobra. Och, to są bardzo mocne słowa i kontrowersyjne tezy, ale dzwonił się do nas pan Michał z Piotrkowa i czy myśli podobnie, czy zupełnie inaczej? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko taki mały apel mam do każdej młodszej osoby, żeby uśmiechnąć się, chociażby powiedzieć zwykle dzień dobry do starszych osób, a nuż, kto wie, może to jest jakaś bratnia dusza, czy chociażby nawet zwykłe spojrzenie na własne miasto, jak kiedyś wyglądało życie w nim, miejsca, których już nie ma, ludzie, to wiele, wiele nam daje i uczmy się od siebie nawzajem. Taki tylko mały apel. Bardzo dziękuję, panie Michale. Ja się przyłączam też do tego apelu. Ja dosłownie ostatnio, jadąc autobusem do Trójki, miałam taki odruch, taki pomysł zupełnie spontaniczny, bo przysiadł się do mnie starszy pan poruszający się o lasce, dla którego musiałam wstać i zatrzymać zamykające się drzwi autobusu, bo kierowca chyba go nie zauważył. To też wielka prośba do kierowców komunikacji, żeby czasem chwilę dłużej zaczekali na osoby, które poruszają się z trudem. I miał przepiękny marynarski guzik przy płaszczu i pozwoliłam sobie zauważyć, że ten guzik jest taki piękny i dostałam wspaniałą opowieść o żeglarskiej pasji mojego współtowarzysza i współpasażera, więc czasem taki niewinny niewinne zagajenie, zupełnie proste. Jest też opowieścią do tego, jest też wstępem do tego, żeby poznać wspaniałe historie i wspaniałe osoby. Bo samotność w starości to nie zawsze jest pustka fizyczna. Czasem to ona wynika też z decyzji. Słyszeliśmy o nich dzisiaj tutaj wielokrotnie, o tym, żeby nie obciążać swoich bliskich. Mam nadzieję, że Państwo w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek usłyszeli się nawzajem. Usłyszeli też głosy tych seniorów i seniorek, którzy czekają na telefony. W różnych krajach rozwiązuje się to rozmaicie. Holandia stworzyła rządowy program do walki z samotnością i punkty kontaktowe, a także politykę jednego telefonu tygodniowo. My może nie potrzebujemy rządowego programu o tym po to, żeby pamiętać, żeby raz w tygodniu do naszych drogich, bliskich, a czasem wcale nie tak bliskich, starszych osób zadzwonić i zapytać, jak się mają. I nie poprzestawać na tylko wysłuchaniu zapewnień, że wszystko okej, jeśli czujemy, że coś może nie być okej. Bardzo Państwu dziękuję za tę godzinę. Ja, Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, która audycję wydawała, Agnieszka Łukasiewicz, która ją realizowała i Piotr Łodej, który odbierał dziesiątki Państwa telefonów. Liczymy na kolejne już w poniedzieli, już w poniedziałek spotka się z Państwem Krzysztof Łoniewski i zapyta, czy powinniśmy pracować dłużej. Do usłyszenia. Turning in circles, confusion is nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. A suitcase of memories, time after song. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you fall. Autopromocja. W dzisiejszym wydaniu Klubu Trójki o 21:00 porozmawiamy o tym, po co nam straty i kryzysy, czy naprawdę czegoś uczą, a cierpienie w jakikolwiek sposób uszlachetnia i ubogaca nasze życie. Bez pop-psychologii. Zagoszczą w audycji psycholożka Marta Iwanowska-Polkowska i profesorka filozofii Barbara Czerska. Zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Święta za pasem, więc zrób zapasy w Carrefourze. Masło Ekstra Łaciate lub Mazurski Smak 200 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 marca. Zapraszamy do Carrefoura również w tę niedzielę. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin. Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. Ach, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin. Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Rok 2026 to kolejny etap rozwoju polskiej energetyki, w której atom jest kluczowy. Polski program jądrowy, pierwsza elektrownia jądrowa, strategiczne inwestycje to realny rozwój gospodarczy.